Dziękuję, że Państwo mieli dzisiaj ochotę nieco pomarzyć z programem Trzecim Polskiego Radia. Zbliża się 19. Tu Polskie Radio, program Trzeci. Właśnie minęła 19. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. Politycy PO apelują do premiera, żeby zaangażował się w rozwiązanie konfliktu w locie. Politycy PiSu uważają, że prezes spółki dojdzie do porozumienia z protestującymi. Kolejne przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Na pytania posłów odpowiadał były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Ponad 1,5 miliarda dolarów. Taka wygrana padła w amerykańskiej loterii Mega Millions. Politycy Platformy Obywatelskiej apelują do premiera o podjęcie działań, dzięki którym udałoby się zakończyć protest pracowników LOT-u. Napisali list do szefa rządu, w którym zwracają uwagę, że Mateusz Morawiecki od stycznia sprawuje nadzór nad spółką. Ewa Kopacz, która wczoraj rozmawiała z prezesem LOT-u Rafałem Milczarskim, ocenia, że nie ma woli rozmów z protestującymi. Uważa, że on powinien stawiać warunki, zanim jeszcze usiądzie do rozmów, a wtedy, kiedy proponujemy te rozmowy, żeby w sposób cywilizowany, że trzeba usiąść do rozmów przy stole, wysłuchać argumentów, przedstawić swoje, napisać protokół rozbieżności, te argumenty do pana prezesa w żaden sposób nie docierały. Pytany o strajk w locie polityk Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski jest przekonany, że prezesowi Milczarskiemu uda się dojść do porozumienia z protestującymi. Marszałek Senatu ocenił też sytuację państwowej spółki. Jak mówił, za poprzedniego rządu przewoźnik był w o wiele gorszej sytuacji finansowej, a były premier Donald Tusk nie troszczył się o przyszłość firmy. Ja cieszę się, że LOT się jednak pomimo wszystko rozwija, że jest spółką, która przynosi olbrzymie przychody. Jestem przekonany, że pan prezes rozwiąże ten problem, że dojdą do porozumienia i że będą dalej rozwijać spółkę LOT. Strajk w locie trwa już tydzień. Protestujący domagają się przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego. Chcą też lepszych warunków pracy i odwołania prezesa Milczarskiego, który ich zdaniem źle zarządza spółką i stosuje mobbing. Władze LOT-u uznają strajk za nielegalny i dlatego za udział w nim zwolniły 67 osób. Mówią też o wielkich stratach spowodowanych odwoływaniem połączeń sięgających kilku milionów złotych. Zapowiadają, że zwrotu tych pieniędzy będą się domagać od związków. Przez ponad 3 godziny minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PO-PSL Andrzej Czuma odpowiadał na pytania Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Posłowie pytali go m.in., jakie działania podejmowano, żeby zapobiec rosnącej luce podatkowej. Relacja Michała Fedusio. Andrzej Czumo deklarował, że nie miał wiedzy na temat skali problemu, jaką była rosnąca luka VAT-owska i takiej świadomości nie było też u innych członków ówczesnego rządu. Wszelako nie pamiętam o niczym takim jak przestępczość z dziedziny karno-skarbowej, o którym rozmawiałbym z panem ministrem finansów. Rok 2009 to nie była jeszcze ta pełna wiedza dotycząca ewentualnie luki VAT-owskiej. Mamy do czynienia z ministrem sprawiedliwości, a więc osobą, która tylko w sposób pośredni mogła być zainteresowana sprawami finansowymi. Dodawał po zakończeniu prac komisji Mirosław Pampuch z Nowoczesnej. Z kolei przewodniczący gremium Marcin Horała z PiS wyraził ubolewanie, że świadek nie zajmował się badaniem działań przestępców niepłacących podatku od towarów i usług. No jednak cztery priorytety swojej pracy wskazał. Wśród tych priorytetów nie było ścigania przestępstw polegających na wyłudzaniu podatku. W przyszłym tygodniu przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT zeznawać będzie kolejny były prokurator generalny Andrzej Seremet. Michał Fedusia, Polskie Radio. Na Placu Teatralnym w Lublinie stanął wyjątkowy pojazd. To autobus-kawiarnia. W środku można się było przekonać, jak odczuwają codzienność osoby chore na stwardnienie rozsiane. Przy zamawianiu kawy menu nagle stawało się niewyraźne, stolik zaczynał się chwiać, a podłoga sprawiała wrażenie, jakby ruszała się pod nogami. Ta akcja ma też uświadomić, jak rozpoznać pierwsze objawy choroby. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć. Takimi pierwszymi objawami to jest zaburzenie wzroku, potem zaburzenia równowagi, znaczne osłabienie. Osoby chore nie radzą sobie z codziennymi rzeczami. Tu mamy w autobusie kilka przykładów takich niedogodnień codziennych. Wtedy rozumiemy dopiero, jak proste czynności codzienne osobom chorym na stwardnienie rozsiane, jakie sprawiają trudności. Autobus informujący OSM pojedzie jeszcze do Łodzi i Katowic. Szacuje się, że w Polsce jest około 45 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane. To najwyższa pojedyncza wygrana w historii gier losowych. Ponad 1,5 miliarda dolarów. Tyle dostanie osoba, która w Karolinie Południowej kupiła szczęśliwy kupon w amerykańskiej loterii Mega Millions. Nazwisko zwycięzcy nie jest na razie znane i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostanie podane do publicznej wiadomości. Karolina Południowa jest bowiem jednym z 8 stanów, których prawo pozwala takim osobom zachować anonimowość. Po podliczeniu wszystkich wpłat okazało się, że główna wygrana wyniesie 1,537 mld dolarów. To o 50 milionów mniej niż w rekordowym losowaniu innej loterii Powerball w styczniu 2016 roku. W tamtym przypadku nagroda została jednak rozdzielona na 3 zwycięskie kupony. Posiadacz szczęśliwego kuponu we wczorajszym losowaniu Mega Millions będzie miał do wyboru rozłożenie wygranej na 30 lat albo jednorazową wypłatę. Jeśli zdecyduje się na pierwszy wariant, to otrzyma całą sumę. Jeżeli jednak zechce wygraną natychmiast, to dostanie tylko 877 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Te informacje kończą serwis Trójki, kolejne o 20. Czas na sport w studiu Janka Łucki. Polscy szczypiorniści nie dają gościom z Kosowa żadnych szans w pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim przypomina sparing. Biało-czerwoni wygrywają 25-8. Bardziej zaciętą walkę obserwują jak na razie kibice w Gdańsku, gdzie siatkarze Trefla grają z PGS Krą Bełchatów w meczu o Superpuchar Polski. Pierwszego seta wygrali zawodnicy z Bełchatowa 25-17. Przed chwilą zakończyła się druga partia. Ona również padła łupem Skry. Mistrzowie Polski wygrali 25-20. Ale dzisiejszy wieczór stoi też pod znakiem futbolu. Trwają dwa mecze trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. FC Bruges bezbramkowo remisuje z AS Monaco. W składzie gości gra Kamil Glik. Taki sam wynik w Holandii, gdzie PSV Eindhoven mierzy się z Tottenhamem. O 21:00 między innymi starcia PSG z Napoli, Borussii Dortmund z Atletico Madryt i Liverpoolu z Crvenou Zvezdą Belgrad. Po porażce z Napoli Liverpool potrzebuje 3 punktów. Wiele przemawia za tym, że The Reds poprawi się tego wieczora samopoczucie. Wraca Sadio Mane. Czerwona gwiazda ma na razie tylko 1 punkt. Mało tego, nie będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców. To kara za ich zachowanie z sierpnia podczas meczu z Salzburgiem, wtargnięcie na boisko i atakowanie własnych zawodników. Kiedy byłem zawodnikiem, grałam nawet na pustych stadionach. Tam akurat nie chodziło o to, że był jakiś zakaz. Po prostu nikt nie interesował się naszą drużyną. Stadion pełen kibiców tylko jednego zespołu. Cóż, tego akurat nigdy nie doświadczyłem. To trener Jurgen Klopp. Anglicy mierzą się z Serbami po raz drugi w historii. Pierwszy raz bardzo, bardzo dawno temu, bo w sezonie 1973-74. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ciekawie też zapowiada się mecz FC Barcelony z Interem Mediolan. Mistrzowie Hiszpanii zagrają bez kontuzjowanego Leo Messiego. Mucho el hecho de que no esté Leo, es así. No lo vamos a negar, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros poder suplirlo, el poder estar ese tiempo y... Oczywiście, że to mocno na nas wpłynie. Równocześnie poradzenie sobie przez jakiś czas bez Leo Messiego jest dla nas wyzwaniem. To bardzo ważny tydzień. Rozpoczęliśmy go od zwycięstwa z Sevillą i odzyskania fotela lidera La Ligi. Teraz Liga Mistrzów, Real Madryt i kolejne mecze. Leo nie zagra w tym czasie, będzie nam go brakować, ale chcemy wygrywać. Mówił trener Barsy Ernesto Valverde. Początek meczu o 21:00. A kolejny sport w Trójce kilka minut później. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, na zachodzie i północy z większymi przejaśnieniami. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna jutro od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pierwi i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wczoraj o tej porze muzyka na żywo. Dzisiaj też muzyki nie zabraknie, ale... Z pewnością nie, ale będzie już z komputera, no powiedzmy komputera. To wprost. Wczoraj to tak. Były takie nieprzewidywalne akcenty, prawda? Ale bardzo miłe za to. Tak, moim ulubionym, poza oczywiście opowieściami artystów, był sposób, w jaki Błażej Król, nie wiem, czy to słyszałeś, powitał publiczność, taka szacowna publiczność, tak jak trochę na koncercie słynnym Beatlesów, gdzie prosili o to, żeby poruszać brylantami i innymi rzeczami, więc Błażej Król wyszedł do tej szacownej publiczności i krzyknął: cześć tygrysy. A dzisiaj szacowna publiczność przed radioodbiornikami, także bez dwóch zdań można o słuchaczach powiedzieć tygrysy? Może. No myślę, że tak, na pewno się tam czają. Miłego wieczoru. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Znany jest z cebularzy, trolejbusów i sztukmistrzów. Lublin, miasto poezji, legend, inspiracji i wielokulturowej historii. Bo to właśnie w stolicy Lubelszczyzny rozwijała się żydowska nauka, kultura i zapomniany już język jidysz. Lublin. To tu będziemy w czwartek. Relacje w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Monika Suszek, do usłyszenia. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Moc! Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda.

chyba pierwsza polska piosenka o smogu, przynajmniej tak może być interpretowana. Zła widoczność króla wczoraj był jednym z tych artystów, którzy odbierali w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej Mateusze za Mateusze Trójki 2018, ale warto pamiętać, że my liczymy trochę inaczej czas, a właściwie po prostu odmierzamy czas od edycji nagrody do kolejnej edycji. Wiele było tam wzruszających momentów, ciekawych wypowiedzi. Oczywiście zapis tego koncertu można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. No a my gratulujemy oczywiście wszystkim wyróżnionym muzykom. Błażej Król dzisiaj w Warszawie koncertuje, ale w bardzo innej sali, znacznie większej, bo w klubie Stodoła. No a my będziemy spotykać się z bardzo dobrymi znajomymi też, już nie będę powtarzała wielokrotnie bardzo Błażeja, bo po godzinie 20 w naszym studiu autorzy płyty tygodnia, świetnej płyty tygodnia, debiut duetu Orzeł i Reszka i debiut w tej roli także opowiadania o płycie na naszej antenie, po 20 opowieści o muzyce i płycie tygodnia, ale przed 20 także mamy atrakcje, bardzo dużo nowych utworów, także utwory nie nowe, ale za to świetne, a poza tym premiera nowego singla zespołu, który nazywa się Tęskno i w drugim tygodniu listopada posłuchamy już wspólnie ich debiutanckiej płyty Tęskno mi, a dzisiaj przed nami singiel Mapa. No ale zanim dojdziemy do Mapy, to jeszcze kilka innych propozycji, między innymi od zespołu, którego historia jest bardzo długa. We'll be right back. Zespół Made in Poland. Historia tego zespołu sięga roku 1984, kiedy wielu tygrysów słuchających nas teraz nie było jeszcze na świecie, ale zespół działa. Różne oczywiście odsłony tej działalności. Płyta, z której zagrałam, dokładnie nagranie otwierające najnowszą płytę, ukazała się na początku września tego roku. Nagranie Ku świetlanej i ten tytuł, tak jak i wykonawca, zapisuje na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. To od historii, która stoi za zespołem, do nieco krótszej, ale także sytuacja, w której artyści znani nam przed laty, po milczeniu trwającym jakiś czas, odzywają się na nowo i mówią: halo, jesteśmy. Zero Seven. Kto pamięta ten szyld? Tutaj gościnnie Hidden. Nagranie zatytułowane Mono. Świeża rzecz. No, jeszcze w miarę świeża. Jaki świeży, a przede wszystkim świetny jest nowy album innej artystki, którą znamy od lat. Pochodzi ze Szwecji, ale mało kto o tym pamięta, ponieważ od zawsze kojarzymy ją z utworami śpiewanymi w języku angielskim. Zresztą właśnie głos i sposób, w jaki śpiewa, czyni z niej artystkę rozpoznawalną już właściwie od pierwszej sekundy. Ale też to, że wierzy w muzykę, która powinna nieść treść i to taką treść wyrażoną słowami. Oczywiście nie każdy musi uważać, że to jest najlepszy sposób komunikowania się ze słuchaczami, ale kiedy wychodzi to tak dobrze, jak w przypadku Neny Czery, to ja jestem za. Nature Skin Deep, Nanny Cher z jej najnowszej płyty zatytułowanej Broken Politics, rok 2018. 4 lata wcześniej była płyta numer 4, zatytułowana Blank Project, a wcześniej była długa, długa przerwa, bo trzecia płyta Nanny ukazała się w roku 1996, czyli w poprzednim wieku, i to na tamtym albumie znaleźć można ten wielki przebój Nanny Seven Seconds. Ale XXI wiek to dwie, już teraz tak można powiedzieć, świetne płyty Nanny Cherry, które powstają we współpracy producenckiej z artystą, który podpisuje swoją muzykę jako Fortet. Ta współpraca, jak widać, satysfakcjonująca dla obu stron, skoro powtórzona, naprawdę świetnie się realizuje. Do płyty Broken Politics będziemy wracać. Już za kilka minut posłuchamy, i to będzie radiowa premiera nowego singla zespołu Tęskno. Mapa już czeka w komputerze. My czekamy na premierę całej płyty Mi, która ma się ukazać 9 listopada, ale jeszcze jeden artysta chciałby przedstawić się szerokiej publiczności. Thank you.